राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 19 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता बंकर आश्रम राम पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म पराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित दरान्नवनीरुदभद्वीताम्बरादरुण बिम्ब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले व्यो नम महात्म व्यो नम सर्वे व्यो नमो नम थोन बहुत देर हुई है बठन रामायण का पाठ हुआ है तो ज्यादा देर रोकना गया मन नहीं करता है आप कोई बात कुछ तो कर दे रहे जल्दी लाइए ना पूछो भाई देखो भाई कहना तो हमारा स्वभाव है तो कुछ भी नहीं कहो तो मैं तो कह दूंगा आदत है हम 25-30 साल से भगवान की पूजा आरती वगैरह सब करते हैं परंतु इतने पर भी मन में पूर्णता नहीं आ रही है सेवा त्याग की भावना पैदा नहीं हो रही है विवेक का आदर करने का सामर्थ्य अपने में नहीं मालूम देता है क्या करना चाहिए सामर्थ्य है हम ये करते हैं विवेक का आदर करने का सामर्थ्य है ये है आप में इन्हें हताश नहीं होना चाहिए परमात्मा की तरफ चलने में किसी को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए परमात्मा का दरबार खुला दरबार है सब आओ पापी हो परमात्मा कैसे दूसरी हो कोई हो अच्छा हो मंदा हो बालक हो जवान हो बूढ़ा हो रोगी हो निरोग हो सब सब का अधिकार है सब का अधिकार है सब पता ये जीवात्मा में और परमात्मा में भेद क्या है ये तो बड़ा भारी भेद है जीव कुछ जानता ही नहीं सब भगवान सब जानते हैं जीव कुछ जानता ही नहीं जीव को आधा शरीर अपना नहीं दिखता अपना अपना खुद शरीर नहीं दिखता कांच में देखता मुंह कांच में देखता दिखता नहीं अपना मुंह ही नहीं दिखता अपना मुंह भी नहीं दिखता अपनी पेट नहीं दिखती आधा शरीर भी नहीं दिखता और भगवान सब जानते हैं कण कण की बात जानते हैं बड़ा भारी अंतर है बहुत अंतर बहुत अंतर बहुत अंतर पदार्थ और क्रिया का स्वरूप से त्याग करना है या पदार्थ और क्रिया में से जो हमको सत्ता दिखती है पदार्थ और क्रिया की स्वतंत्र सत्ता उसका त्याग करना है उसका त्याग करना है भगवान अर्पण दो त्याग करना है ये ज्ञान योग है और ये अर्पण कर देना भगवान के भक्ति योग है त्याग करने त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत दूर रहती है और भगवान के अर्पण करने से आफत मिट जाती है सभी भगवान मुझे दिए सभी भगवान कृष्ण का चिंतन रुकता ही नहीं है उपाय बताओ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन है वो रुकता नहीं है रुकना है नहीं बताओ क्या बहुत बढ़िया बात है बताओ क्या ये बात बतानी है हरदम चिंतन हरदम हरदम चिंतन रहना चाहिए हे नाथ गुरु नहीं हे नाथ गुरु नहीं अरे गुरु तो ही नहीं उसने क्या बताओ बहुत बढ़िया चीज है जो सच्चे हृदय से बहुत बढ़िया है। तो भाई सच्ची बात है कि अपना संसार में कुछ नहीं है, ये इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया हद हो गई। अपना संसार में कुछ नहीं है और भगवान सब कुछ हमारा है। जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, जैसे भगवान मेरे है, ये मेरे है सबके लिए, सबके लिए, अच्छा और मंदा और संत और महात्मा और दुष्ट और महान पापी हो, तो भगवान को मेरा कहने का अधिकार सबको है। पापी से पापी भगवान मेरा कह सकता है, भगवान मेरा है, क्योंकि ईश्वर जीव विनाशी, जीव ईश्वर कारण से, तो सबको ये अधिकार है। भगवान को मेरा कहने का अधिकार सबको, सब कह सकते, सब, कोई संकोच न करे इसमें। पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट भी भगवान को मेरा कह सकते है, भगवान मेरा है, भगवान पर सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। अच्छा और मंदा हो, भला और बुरा हो, पापी हो संता भी कैसे ही हो, भगवान को सब अपने कह सकते। आप निशंक कहो, भगवान को निशंक मेरा कहो, आप संकोच मत करो, भगवान के साथ क्या, भगवान मेरा है। जैसे बालक कहता माँ मेरी है, बेटी बालक माँ है, अरे क्यों है क्यों का है, क्यों का है, क्यों आपके पास रहा है, माँ मेरी है। ऐसे भगवान को मेरा सब कैसे, सब कैसे, सब, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। देखो भाई, सपूत भी पूत होता है, कपूत भी पूत होता है, पूत होता है, तो भगवान सब पूत है, गड़बड़ी करे कपूता ही है, पर है भगवान भी कपूत, भगवान है सपूत, भगवान कुपुत्रो जायेत क्वचिद कुमाता न भवति, कुपुत्रो जायेत, कुपुत्र हो जाता है माहित को माहित नहीं होते, भगवान मेरे है, सब कैसे थे, सब, सबका अधिकार है पूरा, इस बात से सब भगवान का है। मस्त रहो भीतर से, भीतर से ये कहो मैं ज्ञान का, मैं विवेक का आदर नहीं करता, आदर कर सकते हो आप, कर सकते, आप में सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य है नहीं, आप बात नहीं है, आप में सामर्थ्य नहीं है, ये बात नहीं है, सब में है सामर्थ्य, भगवान को अपना करना, विवेक का आदर करना, सब में होता है, भगवान का है ना, भगवान के है, ये दृढ़ रखो, भगवान है। कपूत भी पूत होता है, सपूत भी पूत होता है, पूत होता है, भगवान है। हम भगवान की पूजा आरती कर लेते हैं, उसके बाद भी कोई विवेक के आदर की जरूरत रह जाती है क्या? आदर की जरूरत रहती है सदा, आदर की सदा जरूरत रहती है, सदा ही जरूरत रहती है, आरती पूता कर दे रही, आते एक मामली बात, मामली बात है, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ। असाभिमान जाए नहीं बोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे, असाभिमान जाए नहीं बोरे, भूल कभी, भूल कभी ऐसा अभिमान नहीं जाए, मैं सेवक रघुपति पति बोरे, सेवक पितु बुद्ध मात भरोसे, रहे अशोष बने प्रभु कोसे, मात भरोसे रे अशोज बने पशु पोषे, भगवान गए हम, अच्छे है तो भगवान गए, बुरे तो भगवान गए, सपूत है तो भगवान गए, कपूत है भगवान गए, भगवान गए हम, ये पद दृढ़ होना चाहिए। हम भगवान सदा ही भगवान है, हरदम भगवान के, हरदम ही हम भगवान के हैं, हरदम हर समय भगवान से नीचे उतरना ही नहीं। कई कई छोरा होते हैं नीचे रह रोने लग जा तो कूद जाना पड़ा, अच्छा कर जिस तक रोने लग जा वो ठीक नीचे उतर रोने लग जा। बाला नाम रोदनम बलम, बालकों से बल है बल, रोना रोना है बल, बनाम रोदनम बलम, पक्ष नाम बल आकाश हम, पक्ष और आकाश उठ जाए और बाल रोने लग जाए, क्या करे माँ बाप हार जाते, छप्पर विजय करता है एक रोने मात्र से, रोने मात्र से सब विजय कर देता है, बल है बाढ़ के पास में रोना बल है, बल सब पर विजय, माँ पर विजय, बाप पर विजय, भाइयों पर, माँ मारे देवर जेठ एक होना, दादी माँ छोटी माँ मेरी माँ का खीर में भी हमारा नाम रोदन बोलो बल है। इस वास्ते भगवान में सामने, भगवान सामने ये बल है, भगवान है नहीं बल है, भगवान सामने रोने लग जाओ भगवान के लिए, भगवान में परास्त हो जाए, सर्व समर्थ भगवान रोने का भगवान बालक रोने लगे ना तो माँ के ससुर ससुर देवर जेठर भाई बंधु कुटुंबी सब मेरे बालक होता है, बालक होता है, बालक होता है, सब बालक के पक्ष में काम करता नहीं, खोटी करता है काम करता नहीं, सब काम करने है, माँ भी कह काम करते है, भाई तेरे भाग आग लगाते है काम है, बालक होता है ऐसा बढ़िया कुछ नहीं करता, खोटी करता है, रोने का बल है, बल रोता है, ऐसी बात है। सच्चे हृदय से भगवान के लिए रोना नहीं जाओ सब खत्म हो जाएगा। अब क्या करें, रोए बाल रोए रोना एक बड़ा भारी बल है, सब परास्त हो जाए, रोने लग जाओ भगवान के लिए सब हार जाए। सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच दट ही जाए। सच्चे हृदय से भगवान को सुनना ही पड़ता है, हृदय कष्ट हो कुछ भी हो जाए भले रोने लग जाए, सुख न पूछे हार जा भगवान हार जा रोने का रोने में इतना मन है भगवान हार जा। सच्चे हृदय से भगवान के सामने रो काल रो फार रो रो रो भगवान सब ठीक हो जाए, सब ठीक, एक रोना है एक ऐसा कीमती है रात सब पर विजय हो जाए। भगवान मेरा है भगवान और सब सह गयो जीत भगत सह हार्यो रे और सब सह गयो, सबसे जीत जाए पर मगर तुम हार जाए, भगवान का शस्त्र नहीं लूंगा बीस महीने का और बामन थोड़ी साल में तुम्हारी हाथ अनुसत गाओ तो लग जाओ गंगा चरने को शांत अनुसत न कहो इस बात भगवान ने कहा अर्जुन तू प्रतिजाते प्रतिजाने ही नवे भक्त मनुष्य मैं कहूँ तुम्हारे अमार भेज दी जाएगी भेजने का हाथ शत्रु पकड़ा सर ले दो आई आई बस गिरा दीजिए ना तो गिरा दीजिए खुश हो जाते हाथ रखो तो लाचो गंगा चरण एक और शांत और शुद्ध निकलो क्या बात है भंडो का बाल है तो और सबसे जो जीत भगत से हार हो अपने भाई सच्ची भक्ति करो भगवान मारा है थे भगवान को अपना मानो संसार कोई अपना नहीं है संसार बिल्कुल अपना नहीं सब छोड़ देगा कोई अपना नहीं है अपना भगवान है साफ साफ भगवान हमारे और कोई अपना नहीं भगवान अपना है जैसी कैसी बात सुनो भगवान ने बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई सच्ची बात है गिरधर गोपाल है वे तो मेरे हम कैसे ही हो चाहे सबूत हो चाहे कपूत कैसे ही हो भगवान मेरे क्या बात है भगवान पर अपना अपना वर्ष होता स्वप्न है जैसे माँ है माँ मेरी है माँ मेरी है जो भगवान मेरे है तो मेरे माता च पिता तुम्हें तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सुशीला तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्व हम देव देव तुम्हें सर्व तमे सर्व मम देव देवा आप पहले संपूर्ण गीता की पुस्तकों में तुम्हें वो माता लिखते थे आजकल छोड़ दिया आजकल नहीं लिखते गीता की कोई पुस्तक गीता प्रेश हुई तुम्हें वो माता लिखता था तुम्हें माता पिता तुम्हें सब पर लिखता आज आती है बता रहे आ रहा है ना तुम्हें माता जी पिता पर आ रहा है सब प्रगट है सब पर बताओ बावनवा सब पर नहीं पहले की सब पर पूछ रहा है तुम्हें माता सब पर बोलो पर बहुत हो अरे पहले की पूछना पर तो है आज की पुस्तक कहाँ है 2057 का है 2057 में छपी हुआ है एक ही साल हुआ है क्या गीता पर ही तो थी पहले प्रत्येक पुस्तक पर थी क्या पहले नहीं है महाराज जी के मन में है कि छठ पुस्तक नहीं है सब पुस्तक पर नहीं है पहले सारी पुस्तकों पर था क्या सब तो सब गीता पर हरेक पुस्तक आज नहीं है कल्याणपुर है आरंभ में कल्याणपुर श्री परमात्मा ने नमः है बीच में नमः है छोड़ दे छोड़ दे और छोड़ मन भाई भगवान भगवान अपना है अपना हमारा है भगवान है सक्रिय देव प्रपन्ना है एक बार शरण में हो जाओ तो इस एक बार का शरण होने का अर्थ क्या है? एक बार होने पर दोबारा क्या होगा? जब मैं भगवान का हो गया, विवाह हो गया, एक बार दोबारा क्या होगा? दोबारा हो ही नहीं सकता, एक बार ही होता है। हृदय सो बोलते भाई भाई प्रत्याद एक बार प्रत्यावत एक बार शरते ऊपर अशो बोलते तृण्य कादी सदस्य तीन दाते एक तो विवाह एक भाई भाई का बंटवारा एक काल कन्यादान कन्यादान कन्यादान विवाह हो गया तृण एकादी सदस्य ददा नहीं थी ददा देऊंगा एक बार कह दिया एक बार दोबारा क्या कहे बताओ मैं आपका हूँ अब क्या कहे क्या कहे बताओ दोबारा कहना है पहले वाले को रद्दी करना है दोबारा कहना पहले वाले को रद्दी करना है दोबारा एक बार महाभारत माया है राजा कह दिया कन्या ने सावित्री को कि बेटी नारद जी ने कहा है बार बार मर जाएगा कि पिताजी अब जो कुछ हो जाए हो जाएगा एक बार कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया धर्मराज पर विजय कर ये तारे भी पुत्र हो गया सौ पुत्र तारे हो जाएगा तारे भाई भी हो जाएगा तारे भी सौ पुत्र हो जाएगा हम कहीं थे हमने बदान जा दिया है भाई मेरे हार गया धर्मराज हार गया धर्मराज अब कैसे बात है तीन बात है कन्या का दान और आप जो बंटवारा और मैं देऊंगा ये तीन बात देखा नहीं सकते ने कहा है पिताजी ने कहा बेटी दादी ने कहा जो हमारे तो कह दिया कह दिया धर्मराज पर विजय कर धर्मराज पर हाँ तुम्हें माता है भी तुम्हें माता स्कूल तू देव क्या लाइब्रेरी ले जा रहे अच्छा लाइब्रेरी जाए ये आज ही आई है महाराज जी लोगों को मालूम हो जाए नहीं मेरी शादी में जी बार बार आज लोगों के लिए आज आ गई है आज आई मारे पहले ही भेज दी आज ही भेज दी इतनी शादी जेठी जेठ मां तो मुंह में मिले भैया थाने लगे पैसा मां तो मिले मुंह तुम्हें मां नमूना पहले आया पहले पसे था सारा एक पिछे मारा एक पहले मुंह त्याने पहले मिले